อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมปี2559ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน8ปีวอกนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาทกประจำรายการธรรมรับอรุณและเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโน่นเลยนะคะซึ่งก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็พูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำตอบหรือการตอบแทนบุญคุณที่จะเสมอกันก็เป็นการพูดคุยต่อจากเช้าเมื่อวานนี้นะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร เจ้าค่ะเมื่อวานนี้มือเช้าวันเสาร์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะนำพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำตอบนะเจ้าคะมาพูดคุยให้ฟัง ใช ่แล้วพระอาจารย์ก็เกริ่นว่าวันนี้เราจะคุยกันต่อว่าไงดีเจ้าคะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ คือในเรื่องของการกระทำตอบหรือที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าการตอบแทนบุญคุณเนี่ยอ ัน นี้เป็นสิ่งที่แบบเหมือนกับอยู่ในเชื้อสายของคนไทยอยู่แล้วนะแต่มาจึงต้องการจะนำประเด็นเรื่องของการตอบแทนบุญคุณการกระทำตอบเนี่ยหมายท่านผู้ฟังได้เข้าใจในแง่มุมต่างๆนะเพราะว่าในสังคมไทยเนี่ยจะมีเรื่องของการที่แบบต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณคนนะเขาช่วยเหลือเราแม้ให้ข้าวแค่มื้อเดียวก็ถือว่าเป็นบุญคุณกันอย่างเงี้ยนะนี้การกระทำตอบแทนเนี่ยอย่างไรจึงจะเหมาะสมโดยเราได้ยกพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนะนี้เป็นพระสูตรเบื้องต้นที่ยกมาโดยคำว่ากตเวทีเนี่ยหมายถึงการรู้บุญคุณนะเช่นว่าการที่เรารู้ว่าโอ้แค่ให้เขาให้ข้าวเราแค่มื้อเดียวอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญคุณกันละอันนี้ก็ถือว่าคุณมีความกตัญญูหรือว่าวัวควายอย่างเงี้ยวัวควายโอ้วัวควายทํานาแล้วก็ให้ข้าวเรากินเราก็รู้ถึงบุญคุณของวัวควายนี่นะก็เรียกว่าคุณมีความกตัญญูนะหรือพระเจ้าพระสงฆ์นะไปบิณฑบาตโอ้ชาวบ้านให้อาหารแล้วเราไม่ได้ทํางานเหน็ดเหนื่อยด้วยซ้ําแล้วรู้ถึงบุญคุณของก้อนข้าวนะก็มารู้ถึงบุญคุณเนี่ยคือความกตัญญูนะก็กตัญญูแต่ว่ายังไม่ได้กระทําตอบเลยนะยังไม่ได้กตเวทียังไม่ได้มีการกระทําตอบน ี ่การกระทําตอบแบบไหนถึงพอจะเสมอกันพอจะเทียบเคียงกันได ้ ตอนนี้เราจึงได้พูดถึงประเด็นตรงนี้ไปวันนี้ก็จะมาขยายความต่อในเรื่องนี้นะโดยถ้าเราต้องเปรียบเรื่องปัจจัย4กับปัจจัย4นะเช่นว่าข้างบ้านเอาอาหารมาฝากเราใช่ไหมเขาต้มแกงหม้อหนึ่งมาฝากเราเอาสัปดาห์ต่อไปเราก็ทำขนมอะไรสักอย่างหนึ่งไปฝากเขาอันนี้ก็คือว่าเป็นการตอบแทนกันนะเราเห็นบุญคุณเขานี่เราก็อาจจะตอบแทนเขาด้วยกับข้าวอีกอย่างหนึ่งหรือว่าช่วยเฝ้าบ้านให้กันนะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกันนี้เป็นการกระทำตอบแทนอย่างในสังคมเราก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอย่างนี ้ นะอย่างชาวบ้านในสมัยก่อนเนี่ยเอาเธอมาช่วยฉันในการดำนาลงแขกเกี่ยวข้าวอย่างนี้เอาสัปดาห์ต่อไปฉันไปช่วยเธอนี่ก็เป็นการกระทำตอบซึ่งกันและกันอ ัน นี้ถึงจะพอเสมอกันในทีนี้เรากำลังพูดถึงประเด็นข้อที่ว่าแล้วสิ่งอะไรที่มันแบบเทียบเคียงกันไม่ได้ในเทียบเคียงกันไม่ได้นะสิ่งที่เทียบเคียงกันได้เช่นอาหารเช่นแรงงานเช่นเวลาอันนี้พอที่จะมีหน่วยนับแล้วก็เทียบเคียงเปรียบเทียบไปกันได ้เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นถ้าสมมติว่าเขามีน้ำใจต่อเราชาวบ้านเราเพื่อนบ้านกันเนี่ยก็ทำกับข้าวมาให้เราวันหลังเราทำกับข้าวหรือทำขนมก็เอาไปให้เขาก็เหมือนกับให้อาหารกับอาหารก็มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันอันนี้ก็เสมอกันได้นะเจ้าค่ะ เสมอกันนี้พอเทียบเคียงกันได้นะ เจ้าค่ะมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันว่างั้นเถอะเจ้าค่ะ คือเรารู้คุณเขาละ แต่ แล้วพอมีเหตุปัจจัยเหมาะสมเราก็กตเวทีกระทำตอบเขาโดยการขนมไปให ้ นี่คือกตัญญูกตเวทีทีนี้ไอ้กตัญญูแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้กตเวทีบางทีก็ ม ีนะเช่นว่าบางทีเรารู้คุณนะว่าเขาเอาอาหารมาให้เราเอ๊ะแต่เรายังไม่ได้กระทำอันนี้ตอบก็เลยเอ๊ะจะทำยังไงดีบางทีอาจจะไปช่วยเฝ้าบ้านให้เขา ม ี โจรมาก็ช่วยเรียกตำรวจให้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการกระทำตอบกันได ้เจ้าค่ะก็เรื่องมีน้ำจิตน้ำใจต่อกัน มีจังหวะเหมาะสมท ี น ี ้ในสิ่งที่แบบว่าเทียบเคียงกันไม่ได้นะเช่นว่าเรื่องของชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะชีวิตคุณจะวัดมูลค่าเท่าไหร่ล่ะชีวิตคนมันหามูลค่าไม่ได้ใช่ไห ม เพราะฉะนั้นการที่จะเอาสิ่งที่เป็นมูลค่าเนี่ยนับได้มี value มีค่าขึ้นขึ้นลงลงตามตลาดโลกเนี่ยมาเปรียบเทียบเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะพระพุทธเจ้าจึงยกเรื่องของมารดาบิดาที่ให้ชีวิตเรามาเนี่ย จะเอาพวกปัจจัยสี่อะไรมากมายขนาดไหนมันเทียบเคียงกันไม่ได้ เจ้าค่ะ นะเราก็เลยต้องตอบแทนด้วยสิ่งที่พอจะเสมอกันพอจะเทียบเคียงกันได้ก็คือสิ่งที่แบบหามูลค่าไม่ได้ในที่นี้ก็คือศรัทธาศีลจาคะปัญญา เจ้าค ่ ะ แต่ถ้าท่านไม่มีก็ต้องให้ท่านมีถ้าท่านมีอยู่แล้วก็ทำให้มันดียิ่งขึ้นนี่เป็นต้น อันนี้ถ้าเผื่อจะแปลงง่ายๆนะเจ้าค่ะภาษาชาวบ้านเราก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหรือว่าบิดามารดาเราเนี่ยให้ชีวิตให้กำเนิดมาแล้วก็เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยนะเจ้าค่ะท่านก็มีบุญคุณเรียกว่าท่วมท้นชีวิตของเราเหลือเกินสิ่งที่จะตอบแทนพระคุณของท่านคือกตเวทีตอบแทนพระคุณท่านได้ก็คือการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยมารู้เรื่องศรัทธาศีลจาคะปัญญาซึ่งเป็นองค์ธรรมที่พระพุทธองค์เนี่ยได้บอกสอนไว้เป็นแนวทางที่จะทำให้ถ้าคุณพ่อคุณแม่เราเข้าถึงศรัทธาศีลจาคะปัญญาแล้วเนี่ยจะทำให้ท่านไปถึงวิมุตติหรือว่าไปถึงนิพพานได้นั่นก็คือสูงสุดชีวิตไม่ต้องตายต้องเกิดอีกไม่ต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏจักรนี้ถึงจะเป็นเรื่องที่เสมอกันพอจะเสมอกับการที่ท่านให้ชีวิตกันใช่ไหมคะ พอเทียบเคียงกันได้นะเพราะว่าเป็นของที่หาค่าไม่ได้เหมือนกัน เจ้าค ่ ะ ทีนี้เราได้พูดถึงประเด็นตรงนี้ไปเนื้อเมื่อวานนี้นะเทียบเคียงมากับเรื่องของอุปการะ3อย่างนะที่บุคคลที่มีอุปการะทำให้เรามารู้อริยสัจ4เราจึงมาจบตรงจุดที่ว่าแล้วถ้าพระเทศให้ท่านผู้ฟังฟังนะเช่นข้าพเจ้ามาเทศท่านผู้ฟังฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาตอบแทนด้วยการให้ปัจจัย4หรือว่าการลุกรับกราบไหว้นั่นไม่ใช่เสมอกันนะแต่ว่าสิ่งที่ควรทำนั้นคือการปฏิบัติบูชาพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่างั้นก็ไม่ต้องเอาปัจจัย4มาให้พ่อแม่นะหรือว่าไม่ต้องไปทำสิ่งที่เหมาะสมกับสมณะนะนี่คือกิเลสมันได้ช่องละแต่ว่าเราก็ควรทําหน้าที่ที่เหมาะสมอันนี้เป็นธรรมะในเรื่องอื่นคือเรื่องของที่ทั้ง6นะที่เราควรทําต่อมานาบิดาหรือว่าทําควรทําต่อสมณะในที่นี้ประเด็นที่เราจะต้องมาดูกันในรายละเอียดก็คือว่าแล้วถ้าคนที่เขามีบุญคุณกับเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมารดาบิดาก็ตามหรือจะเป็นชาวบ้านชาวช่องหรือว่าจะเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ที่มีบุญคุณให้เรารู้ธรรมะพวกนี ้ แล้วถ้าบอกว่าท่านมีความผิดพลาดเปลี่ยนแปลงไปเป็นไปโดยประการอื่นอย่างเงี้ยเราควรจะกระทําตอบได้ในลักษณะอย่างไรที่จะเหมาะสมนะคือมารดาบิดาเขาช่วยเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าท่านจะดีในทุกเรื่องหรือว่าคนที่เขาช่วยเราก็ไม่ใช่ว่าเขาจะดีในทุกเรื่องทีนี้พอมาพูดถึงทางพระเจ้าประสงค์ที่สอนเรื่องคุณธรรมศีลธรรมเราก็คิดว่าท่านจะดีใช่มั ้ย แต่ว่าบางทีก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนะจากที่เคยเห็นกันอยู่ อัน นี้จะเป็นโทษของความเลื่อมใสที่จะเกิดขึ้นได้ทำให้เราเสื่อมศรัทธาเสื่อมความเลื่อมใสทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้แต่ข้อนี้ก็เป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกไว้ว่าบางคนเนี่ยทำเพื่อผู้อื่นได้แต่ทำเพื่อตนเองไม่ได ้ นะเพียงพอเพื่อผู้อื่นแต่ไม่เพียงพอเพื่อตัวเองแต่ว่าเพียงพอเพื่อผู้อื่นแต่ไม่เพียงพอเพื่อตัวเองเนี่ยหมายความว่าช่วยเหลือเขาได้ให้เขารู้ธรรมะได้เอาอาหารให้เขากินได้แต่บางทีตัวเองเนี่ยปฏิบัติไม่ได้แต่ตัวเองก็ทำผิดพลาดไปทำไม่ดีไปอย่างมารดาบิดาอย่างเงี้ยนะบางทีก็เลี้ยงลูกได้ดีแต่ตัวเองกลับไม่ดีเราก็เห็นในหลายๆครอบครัวเป็นอย่างนั้นหรือพระเจ้าประสงค์บางทีแม่เทศสอนดีบอกสอนธรรมะได้แต่ว่าผิดศีลมีการเป็นอยู่ที่ปกปิดซ่อนเร้นอย่างเงี้ยก็มี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าในกรณีอย่างนี้เราควรจะตอบแทนอย่างไรถึงจะเหมาะสมถึงจะเหมาะสมเพราะว่าถ้าสมมติทำไม่ดีแล้วเกิดมีเรื่องราวที่ทำให้เราจะต้องไปทำความไม่ดีเป็นเหมือนกับว่าเป็นการตอบแทนเพื่อที่จะ อันนี้ถูกต้องไหม นี่คือ ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเจ้าค ่ ะ ใช่ว่าการกระทำตอบแบบนี้เช่นว่าจะต้องกล่าวเทศทั้งที่รู้หรือว่าการกระทำชนิดที่มีการปกปิดซ่อนเร้นอันนี้มันก็จะทำให้เรามีการปฏิบัติที่ผิดไปในทางธรรมะนะพอปฏิบัติผิดไปในทางธรรมะอันนี้คือไม่ถูกละนะอันนี้คือไม่ถูกละเพราะฉะนั้นแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยคืออย่างไรก็ตามเราจะตอบแทนบุญคุณเนี่ยจะต้องอยู่ในกรอบขอบเขตของอริยมรรคมีองค์8ถ้าจะพูดก็ต้องไม่พูดเท็จเห็นก็บอกว่าเห็นรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้อันนี้ก็ต้องไม่มีการกล่าวเท็จนะไม่มีการคิดชั่วไม่มีการพูดชั่วคือบางคนพอคนที่มีบุญคุณกับเราเขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็เลยแบบอัดเต็มที่เลยนะเอาข้อมูลภายในมาแฉมาบอกอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกัน อ ันนี้มันก็จะถือว่าเป็นมิจฉาวาจา อกตัญญูนะเจ้าค่ะ คือการแสดงออกบางทีมันก็ส่อเจตนา นะ แต่ว่าเจตนาเขาอาจจะไม่อกตัญญูก็ได้ยังรู้คุณกันอยู ่ แต่ว่าถ้ามีการกระทําในลักษณะนั้นจะพูดว่าคุณทําได้อย่างเหมาะสมไหมมันก็ยังมีข้อที่คารหาได ้เจ้าค่ะ เขาอาจจะมีกตัญญูอยู่แต่เขาพูดไม่ดีอ่ะเอาการพูดไม่ดีนั้นแสดงถึงการที่คุณไม่ได้กระทําตอบที่เหมาะสม เจ้าค่ะ ถูกไหมเพราะนั้นถ้ากระทําตอบที่เหมาะสมก็ต้องทําดีด้วยพูดดีด้วยพูดดีทําดีแล้วจะทํายังไงไม่ให้เราไปอยู่ในแดนที่ไม่ดีกลายเป็นพวกกับคนไม่ดีนะเช่นกรณีของคนที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะเช่นมารดาบิดาหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยถ้าในกรณีของมารดาบิดาเนี่ยท่านเป็นคนไม่ดีเนี่ยท่านผิดศีลเราพยายามให้ท่านให้อยู่ในศีลให้ได้นะหรือครูบาอาจารย์ก็ตามที่เป็นพระเจ้าประสงค์ท่านผิดศีลท่านมีอธิกรณ์มีข้อไม่ดีอย่างไรเป็นหน้าที่โดยตรงเลยคุณเดินใจอันนี้เป็นข้อปฏิบัติของลูกศิษย์เลยเรียกว่าเป็นอันเตวาสิกวัดเนี่ยเป็นข้อวัดของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นข้อวัดของผู้ที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยว่าถ้าครูบาอาจารย์เราผิดอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องมีความพยายามในการที่จะขวนขวายให้ท่านเนี่ยออกจากอาบัตินั้นให้ได ้ นะแก้ไขให้ได้ซึ่งในกระบวนการที่คุณทําตรงเนี้ยก็อย่าทําผิดมรรคนะอย่าทําผิดมิจฉาวาจาอย่าทําไม่ดีนะ เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าตัวเองทําไม่ดีมันก็ส่อเจตนาว่าคุณนี้แบบไม่กตเวทีไม่กตัญญู เจ้าค่ะ นะแต่ถ้าเรารักษามรรคของเราได้เราปฏิบัติบูชาได้ดีดํารงวงศุกุลได้ดีตามที่ท่านสอนอย่างดีมาดีเราก็พูดดีในขณะเดียวกันท่านทําไม่ถูกทําผิดเราก็พยายามให้ท่านแก้ไขให้ถูกนะปรับปรุงให้ถูกในโดยการถ้ามีอธิกรณ์ก็ระงับอธิกรณ์กันตามธรรมไปหรือว่าแก้ไขกันไปตามนั้น เจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์หมายถึงเรื่องที่ว่าถ้าสมมุติว่าเกิดมีพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรที่เราเคยกราบนับถือท่านเพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเจ้าค่ะเกิดมาวันหนึ่งท่านเกิดปฏิบัติผิดไปอาจจะเป็นเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหามาแบบว่าลุกรับกราบไหว้หรือว่ายกย่องท่านจนกระทั่งท่านอาจจะหลงไปบ้างอะไรอย่างนี้แล้วเจ้าค่ะในทางที่ผิดเนี่ยสิ่งที่ถูกที่ควรที่สุดที่ลูกศิษย์จะสามารถตอบแทนบุญคุณของท่านได้ก็คือการที่พยายามที่จะทำให้ท่านเนี่ยกลับมาในทางที่ถูกต้องถูกไหมเจ้าค่ะก็คือชักชวนยังไงก็ตามพูดให้ท่านเนี่ยกลับมาในแนวทางที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่พระอาจารย์หมายถึงใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องแล้วในกระบวนการการพูดนี้ก็ต้องให้เป็นไปตามธรรมด้วยแต่คำว่าเป็นไปตามธรรมนี้ก็จะมีอยู่2ระบบคือระบบธรรมะกับระบบวินัยระบบธรรมะคุณก็ต้องอยู่ในมรรค8มีสัมมาวาจาระบบวินัยคุณก็ต้องอยู่ในกรอบของวินัยสงฆ์ถ้าเป็นทางพระเนี่ยก็วินัยสงฆ์ก็จะต้องมีการระงับอธิกรณ์มีเรื่องราวที่ต้องเป็นไปตามวินัยสงฆ์แต่ถ้าเป็นคารวาสในกรณีของมารดาบิดาแล้วก็ต้องอยู่ในกรอบขอบเขตของกฎหมายแต่กฎหมายบ้านเมืองว่าไงก็ว่ากันไปตามนั้นสิ่งที่ถูกควรที่ต้องควรเป็นยังไงก็ไปตามนั้น ก็น่าจะทำอย่างนั้นดีกว่าถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องอันนี้ถึงจะเหมาะสม เจ้าค่ะ นะแล้วสังคมมันก็จะดีขึ้นมาคือไม่ใช่ว่าคนทุกคนมันจะเพอร์เฟกต์แบบเป๊ะ 100% ใช่ไหม สมบูรณ์นะ บางคนก็อาจจะมีแผลตรงนั้นบ้างมีที่เวิร์ดตรงนี้บ้างแต่ถ้าคอยอ้าวแก้ไขตักเตือนกันมันก็จะค่อยดีกันขึ้นมาได้ในธรรมะวันนี้เป็นอย่างนี ้ นะคนที่ผิดพลาดก็ต้องรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นคนที่เห็นข้อไม่ดีก็อย่าไปเที่ยวแบบโจดหรือว่าเพ่งโทษติเตียนไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่คอยที่จะชี้โทษเพื่อที่จะให้จุดประสงค์เพื่อให้ความผิดเนี่ยมันกลายเป็นความถูกขึ้นมาไม่ใช่ว่าไปเพ่งโทษติเตียนเพื่อที่จะแบบสาวไส้กันมากินหรือว่าแฉหรือว่าทำให้มันมีความเสียหายมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนั่นคือเจตนาที่ผิดน ะ แต่เจตนาที่ถูกเนี่ยคือเรื่องของอาบัติหรือเรื่องของความไม่ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยเพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน นะ พอมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันตรวจสอบตัวเองตรวจสอบตัวเองด้วยนะตรวจสอบกันเป็นหมู่คณะด้วยพอตรวจสอบแล้วก็ทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้มันดีทําสิ่งที่ไม่ถูกให้กลับมาถูก ไ อ้คนผิดก็ยอมรับว่าผิดก็แก้ไขไอ้คนจะไปโจทย์เขาก็ไม่ใช่ว่าไปเที่ยวแต่หาเรื่องแต่ให้เห็นถึงความที่ธรรมะไว้ในนี้มันจะดีธรรมะอันไหนดีเราก็เอาอันนั้นมาทำมาปฏิบัตินะมันก็จะอยู่ในร่องในรอยธรรมะวินัยของพระพุทธเจ้าก็จะเจริญขึ้นมาได ้สาธุเจ้าค่ะก็คือพยายามแก้ไขในสิ่งผิดว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะตอนนี้โยมอยากจะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์นะเจ้าค่ะว่า ในกรณีอันนั้นเป็นเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้านะเจ้าค่ะ เรา คุยกันไปแล้วแต่ตอนนี้ถ้าย้อนกลับมาในชีวิตคารวาสของเราบ้างนะเจ้าค่ะก็คงจะมีหลายคนแล้วก็ส่วนใหญ่เราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสังคมที่เรียกว่าสังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์นะเจ้าค่ะก็คือใครมีบุญคุณต่อเราก็อยากจะตอบแทนบุญคุณเสมอเลยทีนี้โยมคิดว่าถ้ายกตัวอย่างเช่นคนที่มีบุญคุณต่อเราเนี่ยแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ดีนะเจ้าค่ะเกิดท่านเกิดไม่ดีขึ้นมาอาจจะช่อราษฎร์บังหลวงหรือทำอะไรที่มันไม่ดีต่อประเทศชาติหรือต่อสังคมเนี่ยเจ้าค่ะมีอาชีพผิดๆบ้างหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยในความคิดเห็นของพระอาจารย์แล้วเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยยังจะต้องตอบแทนบุญคุณคนเหล่านั้นเนี่ยหรือว่าตอบแทนด้วยการทำในสิ่งที่ไม่ดีที่เขาบอกให้เราทำนี้หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์ครับ คือการตอบแทนนะการรู้สึกกตัญญูเนี่ยต้องมีอยู่แล้วนะ เจ้าค่ะ ความรู้สึกกตัญญูเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะทีนี้กตเวทีคุณจะทำไหมนะกตเวทีนั้นเราต้องแยกเป็นสองส่วนน ะ รู้คุณอันนี้คุณต้องรู้สึกอยู่ในใจแล้วอันนี้มันต้องดีแน่นอน นะ สังคมที่เราจะอุปถัมภ์กันเนี่ยก็คือรู้คุณละคุณถึงรู้แล้วกระทำตรงเนี้ยจะกระทำยังไงนะตรงการทำตอบในกตเวทีเนี่ยนะคุณจะทำยังไงถึงจะเหมาะสมนะทีนี้เราต้องรู้คุณไงใช่ไหมเขาให้ข้าวให้น้ำเราแต่ว่าถึงแม้ว่าข้าวน้ำนั้นเนี่ยจะมาจากการโกงก็ตามการที่ไม่ดีก็ตามโอ้เราก็กินเราก็โตขึ้นมาได้เนาะเราก็รอดพ้นจากวิกฤตหรือว่ารอดพ้นชีวิตนี้มาได้ก็เพราะสิ่งนั้นที่ถึงแม้เขาจะทำไม่ดีก็ตามอันนี้เรารู้คุณละ อัน นี้เรารู้คุณละถือว่าดีแล้วนะถือว่าดีละคือบางคนเนี่ยไม่รู้คุณด้วยซ้ำนะอันนี้คือแบบชั่วมากนะนี่ไม่ต้องไปพูดถึงคนประเภทนั้นเรารู้คุณแล้วแล้วจะกระทำตอบยังไงเหมาะสมเอาถ้าสมมติว่าเราทำไม่ดีด้วยแต่สมมติเขาทำไม่ดีใช่ป่ ะ แล้วเขามีอุปการะกับเราเอางั้นทำไงงั้นฉันก็ทำไม่ดีกับเขาด้วยเขาสั่งมาฉันก็ทำอย่างเงี้ยนะเขาสั่งให้ไปฆ่าก็ฆ่าเขาสั่งให้โกงก็โกงทำไมอ่ะก็เขามีบุญคุณกับฉันทีนี้การกระทำตอบตรงนี้กระตาเวทีนะแต่คุณมีรู้สึกว่ามีบุญคุณคุณมีความกตัญญูแล้วนะแล้วคุณกระตาเวทีตอบด้วยความชั่วเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ถือว่ากินร่วมกันคำว่ากินร่วมกันอยู่ร่วมกันนะก็คือคนเขาไม่ดีมายังไงเราก็ไม่ดีเหมือนกันกับเขาไปนะเขาด่าเรามาเราก็ด่าตอบอันนี้กินร่วมกันน ะ เขาชั่วมาเราก็ชั่วตามเขาหรือชั่วแข่งกับเขานะก็ถือว่ากินร่วมกันนะคำว่าชั่วร่วมกับเขานี่คือเป็นพวกเดียวกันชั่วแข่งกับเขานี่คือเป็นคนละพวกอย่างนี้ใช่ไหม เจ้าค่ะ คือสมมติว่าสองบริษัทแข่งกันอย่างนี้นะคนนี้เขาแข่งด้วยความด่าฉันก็ด่าเขากลับเหมือนกันอันนี้สองคนนี้กินร่วมกันแต่กินร่วมกันในทางตรงกันข้ามกันทีมแต่งให้ร้ายกัน เหมือนกันถูกไหมเจ้าคะ ต่อให้เป็นกินร่วมกันในลักษณะที่เป็นฝากเดียวกันเป็นฝ่ายเดียวกัน เจ้าค่ะ คือสนับสนุนกันน่ะเพื่อไปทำลายอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าไอ้ที่ทำลายเนี่ยคือผู้ชั่วนะแล้วก็คิดชั่วเนี่ยก็ถือว่ากินร่วมกันคืออยู่ฝ่ายเดียวกันนะคือเราก็เป็นคนชั่วเหมือนกัน เจ้าค ่ ะ นี่คือกินร่วมกันละนี่ก็คือไม่ดีเหมือนกันเราก็เป็นพวกเขาไปนะก็คือเป็นพวกกันเนี่ยก็คือคบกับคนไม่ดีนั่นเองก็ไปคบกับคนผ่านนั่นก็ถือว่าเราไปคบกับคนผ่านนะคบคนผ่านนี้เป็นอัปมงคลนะ ก็ผ่านพาไปหาผิดนั่น แ หละ นั่นแหละมันก็จะไม่ดีเอ้าเราสัตว์มีความกตัญญูนะเขามีบุญคุณกับเรานะแล้วถ้าเรากระทำตอบด้วยความไม่ดีก็เราเป็นพวกคนผ่านทันทีเราเป็นหนึ่งในพวกของคนผ่านทันทีเราจะทำไงดีล่ะถึงจะเป็นการกตเวทีการกระทำตอบที่มันจะดีนะเราต้องรักษามรรคของเราให้ได้ก่อนไงเราต้องรักษามรรคของเราให้ได้นะโดยการที่พูดดีคิดดีทำดีนะเราไม่ด่าใครไม่ว่าใครทีนี้ถ้าจะกระทำตอบเขาถ้าเขาทำผิดนะเราจะทำยังไงให้เขาได้ทำให้ถูกจะทำยังไงให้เขาให้ถูกให้ได้นะเช่นว่าถ้าเขาโกงมาอย่างเงี้ยใช่ไหมเราบอกว่าเราจะไม่โกงตามที่เขาสั่งเอเราจะทำยังไงดีเอาเราอาจจะเอาเรื่องราวหรือว่าสิ่งไหนที่มันดีเราก็เลี่ยงไปไม่ทำความชั่วนะถ้าจังหวะเหมาะสมพอพูดกันได้ก็พูดจาในลักษณะที่จะให้เขาเลิกทำความชั่วนั้นนะต้องดึงเขามาในทางดี เจ้าค่ะ แต่คำว่าการดึงคนมาในทางดีเนี่ยคือให้เขาพูดให้เขามีความอาจหาญร่าเริงในการที่จะสมาทานในการที่จะกระทำในสิ่งที่ดีในการที่จะมีความกล้าหาญในการทำสิ่งที่ดีเราต้องเพียงพอเพื่อตัวเองใช่ไหม เ พียงพอเพื่อตัวเองเนี่ยคือเราทำความดีใช่ไหมเรามีความกตัญญูรู้คุณแล้วนะแล้วเราจะทำความชั่วเนี่ยเราไม่ทำนะแสดงว่าเราเนี่ยพอเพื่อตัวเองแล้วนะพอ พื่อตัวเองแล้วเราสบายใจแล้วเราพอเพื่อตัวเองแล้วเราไม่ทําความชั่วใช่ไหมแล้วเราจะทําเพื่อคนอื่นได้ไหมโดยการพูดให้เขาเนี่ยมีความอาหารมีความกล้าในการที่จะเลิกทําสิ่งที่ไม่ดีให้มาทําสิ่งที่ดีให้มีความอาหารร่าเริงสมาทานในสิ่งที่เป็นธรรมะ เจ้าค่ะ นะเราจะยิ่งเป็นคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีนะคือคนดีเนี่ยเขาไม่ทําชั่วใช่ไหม เจ้าค่ะ คนดีที่ยิ่งกว่าคนดีเนี่ยก็คือให้นอกจากตัวเองทําดีแล้วยังชักชวนให้คนอื่นเนี่ยเขาทําดีด้วย เจ้าค่ะ อันนี้เป็นดียิ่งกว่าดีเลยนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอันดับแรกนะเราต้องไม่กินร่วมกันก่อนนะไม่กินร่วมกันเรารู้บุญคุณนะอันดับแรกคือเรารู้บุญคุณอันดับที่สองคือไม่กินร่วมกันอันดับที่สามถ้าสามารถเราก็ชักชวนให้เขามาในทางดีทีนี้ถ้าไม่สามารถเราทำยังไง อันนี้เป็นประเด็นเลยเจ้าค่ะ เช่นบางทีแบบพูดแล้วเขาก็ไม่ฟังอ่ะ เจ้าค่ะ แต่บางทีลูกศิษย์พูดกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่ฟังเว้ย เจ้าค่ะ พูดดีๆด้วยนะเออเราจะทำอธิกรณ์ให้มันเกิดขึ้นให้มันระงับได้ตามธรรมบางทีท่านก็ไม่ฟังหรือแม้แต่คารวะอย่างเงี้ยบางทีเราพูดกับพ่อแม่ไอ้พ่อแม่ไม่ฟังเราพูดกับคนที่เขามีบุญคุณกับเราเรามีความกตัญญูแล้วเราจะกตเวทีตาด้วยการทําชั่วมันไม่ใช่ประเด็นละมันไม่ใช่ทางละ เ นี่ยเราจะพูดเขาให้เขาก็ไม่ฟังอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงนะเราก็ต้องหลีกออกมาก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จึงมีจุดที่ว่าเป็นความกตัญญูแต่ยังไม่กตเวทีไงยังไม่กตเวทีทีนี้การกตเวทีเนี่ยบางคนอาจจะดูแค่แบบการกระทําทางกายการกระทําทางวาจาแต่ว่าถ้าใจเรามีเมตตานะคุณเดินใจมันก็เป็นการกตเวทีเหมือนกันนะ เ ป็นการกระทําตอบทางใจอ่ะที่เรามีเมตตาต่อเขาเราไม่คิดร้ายต่อเขาแต่คือถ้าคิดร้ายเนี่ยคือคุณกินร่วมกันเลยต่อให้คิดร้ายในทางที่จะให้เขาชิบหายแต่คือบางคนไม่เห็นบุญคุณแล้วก็เลยเป็นแบบว่าคนที่เคยสนิทกันคนที่เคยสนิทกันเนี่ยกลายมาเป็นศัตรูกันอย่างแบบโหคู่อาฆาตเลยอย่างเงี้ยนะ ก็มีให้เห็นนะ ก็มีเห็นนี่ก็แสดงว่าไอ้ความกตัญญูของเขาเนี่ยมันไม่มีไง เจ้าค่ะ คือจะบอกว่ามีมันก็พูดยากนะเพราะว่าอ่ะทำไมคุณพูดอย่างนั้นล่ะคุณพูดอย่างนั้นแสดงว่าคุณคิดอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความกตัญญูแล้วอันนี้อันหนึ่งใช่ไหมเรามีความกตัญญูแล้วเราจะทํากตเวทีตอบในรูปแบบที่ถ้าเราพูดเขาไม่ฟังถ้าเราชักชวนเขาไปทําเขาก็ไม่ทําเอาอย่างไรก็กระทําทางใจก็แล้วกันเอ้า แผ่เมตตาให้นะ แผ่เมตตาให้อย่างนี้นะแต่ว่าไม่ได้ทิ่มแทงด้วยวาจาคือหอกคือปากนี่ก็จะเรียกว่าเป็นการกระทําตอบเป็นการกตเวทีได้เหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าจังหวะเหมาะสมแล้วเราก็สามารถชักชวนเขาก็ค่อยทําไปแต่ประเด็นมันคือตรงนี้คุณเดินใจว่าเอางี้เป็นการปกปิดหรือเปล่า น ่ะเช่นกรณี ช่วยเขาปกปิดความผิด ปกปิดความผิดอย่างเงี้ยว่าอ้าวก็ถ้าเขาทําไม่ดีคุณรู้แล้วทําไมคุณไม่พูดอย่างเงี้ยนะถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยคือมันก็อยู่ที่ตามระบบของกฎหมายด้วยส่วนหนึ่งนะคือสมมติคนทําความชั่วยังไงมันก็ได้รับผลชั่วแน่นอนใช่ไหมทีนี้ถ้าเผื่อเรื่องของทางกฎหมายดําเนินไปถึงจุดหนึ่งเราต้องเป็นพยานในศาลอย่างเงี้ยถูกเชิญไปในที่ประชุมเอาคุณรู้ว่ายังไงคุณกล่าวไปอย่างนั้นอันนี้เราต้องกล่าวจริง เจ้าค่ะ เราจะกล่าวเท็จไม่ได้ เจ้าค่ะ ประเด็นคือตรงนี้ต้องกล่าววาจาที่จริงนะแต่เชิญให้คุณรู้ว่ายังไงก็กล่าวว่าอย่างนั้น เจ้าค่ะ ถ้ารู้ก็บอกรู้ถ้าเห็นก็บอกเห็นแต่ถ้าไม่เห็นก็บอกไม่เห็นอย ่ าไปไม่เห็นบอกเห็นไม่รู้บอกรู้อย่างนี้ไม่ได ้ก็คือให้การไปตามความเป็นจริง ไปตามความเป็นจริงทีนี้คนที่เขาทําความชั่วเนี่ยเขาทําความไม่ดีเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นไปตามระบบของกรรมอยู่แล้วแต่บางทีคดีความนี่มันปูดมาจากที่อื่นเราจะไม่ได้เป็นคนไปฟ้องแต่ว่ามันก็มีคดีความกันขึ้นมาถึงจุดที่เราต้องไปให้ข้อมูลในศาลก็ให้ไปตามระบบนะไม่โกหกทีนี้ว่าบางทีเนี่ยการที่เราจะไปพึ่งนะให้คนที่มีอุปการะกับเราเขาได้ออกจากความผิดอย่างเงี้ยนะเราจะไปพึ่งใครนะคือบางทีก็ปล่อยไปอันนี้ก็กรณีหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้พูดโกหกนะ ค ำว่าปล่อยไปเนี่ยคือเราไม่กินร่วมกับเขานะหรือว่าถ้าเราแบบคิดว่าจะมีอุปการะกันมากเลยให้เขาออกจากความผิดจริงๆอ่ะนะเช่นว่าเราอาจจะไปฟ้องตำรวจนะเวลาเราไปบอกข้อมูลกับตำรวจเนี่ยก็ต้องบอกจริงนะบอกด้วยวาจาที่สุภาพนะแล้วก็ด้วยจิตที่มีเมตตานะนะว่าไปตามนั้นอันนี้คือเอาระบบกฎหมายเป็นที่พึ่งเพื่อที่จะให้บุคคลที่เขามีอุปการะกับเราเนี่ยออกจากความผิดนะนี้ถ้าจะทำก็ทำได้นะไม่ถือว่าเป็นการอกตัญญูนะไม่ถือทำไมอย่างนั้นเพราะว่าเราหวังให้เขาออกจากความผิดไง ม่ได้จะหวังให้เขาชิบหาย อ ันนี้จิตต้องตั้งไว้ให้ถูกนะต้องระวังให้ดีเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจิตเรายังตั้งไว้ไม่ถูกเนี่ยเราคือหวังให้เขาชิบหายอ่ะคือให้เขาแบบทิ่มแทงกันเราก็เคยเห็นในสังคมนะคนที่เคยสนิทกันพอมาอยู่วันหนึ่งมีอุปการะซึ่งกันและกันอยู่วันหนึ่งอ้าวกลับกลายเป็นคนละขั้วทิ่มแทงซึ่งกันและกัน อ ันนี้ก็ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราตั้งจิตให้ถูกเราต้องการอุปการะเขาให้เขาออกจากความผิดนี้เราจะถ้าในทางสงฆ์ก็คือไปทำอธิกรณ์ขึ้นให้มีคดีความขึ้นระงับกันให้ถูกต้อง อัน นี้ก็ถือว่าเหมาะสมถือว่าเป็นการที่จะอุปการะกันได้อันนี้จ ะ เป็นเรื่องละเอียดนะคุณเดินใจที่เราจะต้องมาพิจารณากันให้รอบคอบเราโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีจิตที่มีความกตัญญูเนี่ยรู้บุญคุณแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปกินร่วมกับเขาอันนี้อย่าไปทำอย่างนั้นม ัน จะไม่ถูกระบบทีนี้เราจะไม่กินร่วมก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปแบบใครเป็นศัตรูกันไปเลยนะเราจะทำจิตอย่างไรให้บุคคลที่มีอุปการะต่อเราเนี่ยได้ออกพ้นจากความไม่ดีพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีนั้นไม่ได้หวังให้เขาชิบหายไม่ได้หวังให้เขาทำลายไปน ะ แต่ด้วยจิตที่ตั้งไว้อย่างดีนะ ก ็คือ พยายามที่จะแก้ไขในสิ่งผิดถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะ นะเพราะฉะนั้นในประเด็นที่เรามาคุยมาในเรื่องของการกระทำตอบนะสุปฏิการังเนี่ยให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในรายละเอียดซึ่งมันมีรายละเอียดที่เราต้องพิจารณาอยู่หลายๆส่วนนะโดยส่วนแรกนะคือเรื่องของสิ่งที่พอจะเทียบเคียงกันได้หรือเทียบเคียงกันไม่ได้ในเรื่องของมูลค่านี้ก็จุดหนึ่งนะในส่วนที่สองถ้าบอกว่าคนที่มีอุปการะต่อเรานั้นเขากลายเป็นคนไม่ดีไปแต่เราจะทำยังไงนะก็มี3ข้อในที่นี้คือ1นะเราต้องมีความกตัญญูนะต้องรู้คุณตรงนี้2เราจะต้องไม่กินร่วมในสิ่งที่ไม่ดีนั้นถ้าไม่งั้นเราก็จะเป็นคนพาลไปด้วยนะแล้ว3การกระทำตอบอย่างน้อยที่สุดแต่ก็สามารถกระทำตอบทางใจด้วยความมีเมตตาได้และในข้อที่4ถ้าต้องการให้เขาออกจากความผิดนะเราจะพึ่งในรูปแบบไหนทำจิตอย่างไรอันนี้เราก็ต้องพิจารณาเอา เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านก็ได้เมตตามาสักการะหรือว่าธรรมสักการะให้เราได้รับฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำตอบหรือการตอบแทนบุญคุณหรือการที่เราจะต้องมีทั้งความกตัญญูคือรู้คุณแล้วก็กตเวทีก็คือตอบแทนบุญคุณคนที่มีบุญคุณต่อเราด้วยในทางที่ถูกที่ควรนั้นควรจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็ทั้งแง่มุมของพูดตั้งแต่วันเสาร์มาว่าเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าท่านที่ครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราได้เห็นมรรคผลได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เรื่อยมาจนถึงวันนี้ที่คุยถึงประเด็นที่ว่าถ้าหากว่าคนที่มีบุญคุณกับเรานั้นเกิดทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือเรียกว่าทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะสามารถที่จะระลึกบุญคุณได้แต่การตอบแทนบุญคุณนั้นเราจะทำได้ด้วยวิธีใดบ้างพระอาจารย์ก็ได้เมตตาที่จะสรุปให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังรับทราบกันแล้วอันนี้ก็เป็นไปตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่จะต้องให้เราทุกคนนั้นตั้งอยู่ในความดีนะคะค่ะดิฉันคิดว่าคงจะเป็นแง่คิดที่ดีพอสมควรสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านซึ่งเรากำลังอยู่ในสังคมที่อาจจะมีเรื่องของความผิดถูกอะไรต่างๆเนี้ยเข้ามาปะปนมากเหลือเกินแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับการที่ถ้าหากว่าความดีหรือไม่ดีนั้นเกิดอยู่ในบุคคลที่เขามีบุญคุณต่อเรานั้นเราควรจะทำอย่างไรที่จะดึงเขาออกมาจากความไม่ดีแล้วก็โดยที่ทำให้เรานั้นไม่ใช่เป็นคนที่อกตัญญูหรือว่าไม่รู้บุญคุณของคนคนนั้นนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะเราก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมทั้งพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์หน้าดิฉันก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังพร้อมพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในช่วงของธรรมสักการะนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบอน สาธุเจ้าค่ะ